Kujisikia nipo juu, miesi taki zo deals. Spending my cool with on tabaki kwa real. Na kila track ya kiu, ni wazi to feel. Ni wazi kufua, mzazi na kill. Na mwagika kama massacre, nishmika na sokanjiba. Kwa mziko bajaja di kwa shikaji wenye makadi. Like, mashike like Babylon, nozika sana magitos. Imadi tuwa we happy mo, midadi tu ina party, no. Kisizia mta news nisha wapa veil. Tuwa puzi walo die here, yuzi ya matokeo. Safari nyatua kufika inabidi uyanzi. Haina kukita kusita inabidi ukazi. Ingia ongoza ufata mkia kukimbia ni mwiko. Kwanzia ulipo so sana kubakia ulipo. Kisema chini ya pana na mana fanya unyanyuki. Na ukiamini umesimama mwana koma usianguki. Ukijituma na nema inakaribia. Nyuma lo give up mapema wangekaza wangefikia. Penye happy jitusu unafiki usirusu. Yajua kuzingatia ili wachane na soko husu. Kibongo bongo longo longo shaz. Endelea kusaka mchongo ata ukipata taz. Ila sio sababu kuachari hedhe ya mafanikio. Ongeza mbio. Sababu kila mtu kila kona nasa kama mafanikio. Hau kumoni wakati. Zinapita nyakati. Muda wako bahati. Na kugairisha kiso party support. Kujificha na kuuliza gize kwa pile touch. Opati le note na kato lo boss. Ushapotea, autaki ukose, usiache of course. Endelea. Tafanikio kwa nachojua, au nachofanya. Wachache ndo tuso kwa jisi tu anavyonekana. Mafanikio ayaju kata tama. Yenye wafata no jituma, na ala soskumwa na ja. Spiki kila dili mipaka mezingatiwa. Staki kwa tajiri nataka kufanikio. Ili kushmiwa kwanza lazima ujeshimu. Lakini kufanikio na mojanja tuso lazima limu. Ili ukiodaka ngini ugeuka wabaya. Mafanikio kwenye kusaka ngini ugeuka malaya. Ugeuka so haya kutota wakuta kwa babu. Na anefanya mamba mana huwa na muda kuyesabu. Kwenye kusaka kikisha haufili siki. Haupotezi maisha vile vitu havinunuliki. So kama tucheki kwa sababu tumezeka. No, nitunazeka kwa sababu anjai cheki. Tuna chana ndio. Ila sio sababu kuwachari hedhe ya mafanikio. Ongeza ndio. Sababu kila mtu kila kona nasa kama mafanikio. Haufungoni wakati. Zinapita nyakati. Muda wako bahati. Utumie basi. Una mbenzu poloni. I'm sorry ndugu ujafanikiwa. Maisha ni kama boli. Magoli ndiyo kufanikiwa. Oh, oh, oh. Ndiyo kufanikiwa. Ila mtu anataka mafanikio. Oh, mafanikio. Oh, mafanikio. Ila mtu anataka mafanikio.